اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة ياسين پڑھن تھا کوشش کریوں پنجو سندھی مجھے ان جو ترجمہ ہے تفسیر فرمائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جو نالے سان شروع جو کو نہایت رحم کندڑ ہے نہایت بخشیندڑ ہے فراق بخشائش مہربان یاسین اے سید سید البشر سید الرسل رجل مانوں انسان سبنی جو سید پر قرآن الحکیم ऐं हिन क़ुरान जो कसम जेको हिकमत सां भरियलु आहे हिकमत वारो आहे रास्त दुरुस्त जेको सिधो आहे दुरुस्त आहे सही आहे इनख लमिनल मुरसलीन त बेशक तूं मोकिलियलनि मज़ा आहीं रसूलनि मज़ा आहीं जेके मोकिलिया हुआ अलाह जे तरफ़ां अला सरातिन मुस्तक़ीम तूं सिधे रस्ते ते आहीं तंज़ील अल अज़ीज़ अल रहीम बेशक तूं मोकिल हीउ जेको क़ुरान आहे सो मोकिलियो वियो आहे पंहिंजे अज़ीज़ खां रहीम खां ख़ुदावंद जेको तवान आहे महिरबानी आहे ताक़त वारो सघारो आहे अज़ीज़ आहे ऐं रहम करण वारो आहे महिरबानी आहे जे तुंज़र त जीअं आगाह करे जीअं वॉर्निंग ॾिए ॿुधाए माण्हुनि खे क़ौमन मा उनज़र आबाउहुम क़ौम खे उन क़ौम खे आगाह करे जे जंहिंखे अॻे आगाह न कयो उनज़र आबाउ मा उनज़र आबाउ जंहिंजी क़ौम खे अॻु में न ॾिनो वियो हो या जंहिंखे क़ौम खे ॾिनो वियो हो माना ॿिन्ही माननि में पहिरीं माना में त जंहिं क़ौम खे अॻु में आगाह कयो वियो हज़रत इस्माइल इस्लाम खां पोइ ॿिया हुआ की पैगंबर जेके बि हज़रत ईसा अल इस्लाम ताईं जेके आहिनि से हिन खे आगाह कंदा रहिया पोइ 500 साल हज़रत रसूल सलाहु ताईं 570 या केतिरा साल जेके आहिनि से फ़तरत जो ज़मानो जंहिंमें को नबी किथे बि कोन आयो त पोइ उन वक़्त खां वठी पोइ गफ़लत में पइजी हलिया पोइ इहो ॼण कुफर जूं ॻाल्हियूं बुतपरस्त थी हुयूं इहे हिननि 500 सालनि जे विच में थियूं जो हिन खे को आगाह करण वारो कोन हो हिकिड़ी माना इहा ॿी कोन मां उनज़र आबाउ जंहिंखे कंहिं कंहिं बि अॻे कोन कयो यानी हज़रत इस्माइल अल इस्लाम खां वठी पोइ इहे ग़ाफ़िल रहिया कहिड़े बि नमूने सां फ़हम ग़ाफ़िलून इन करे पोइ इहे ग़ाफ़िल आहिनि बेख़बर आहिनि जे वॉर्निंग खां जेका हाणे तूं हुनखे पेश कर हुनखे ॿुधाए लक़द हक़ल क़ौल बेशक दुरुस्त आहे सुखन अल्लाह ताला जो अलाह ताला जो क़ौल जेको सचो आहे अलाह अक्सर हिम हुननि जे मत हुननि मथां घणनि ते क़ौल हक़ थी वियो आहे हक़ थी वियो आहे छाजो फ़हम लाहियो मिनून जो उहे न मञींदा यानी जे केतिरा आहिनि जेके न मञींदा उन्हनि ते हक़ थी वियो आहे इहा ॻाल्हि त उहे जहनम जा हक़दार आहिनि उहे वेंदा जहनम इन जलना फी अनाखिम अगलालनि असां हुननि जे गर्दननि में अनाख में अनख में ज़ंजीरूं विझी छॾियूं आहिनि अगलाल गल गल विझी छॾियो आहे फ़ैल अल अज़ान जेके हुननि जे ठोड़नि ताईं जेके हुननि जूं जेके छा आहे हिन ताईं अज़ान ताईं ज़खनि ताईं हुननि जो पतल आहिनि दस्त आहे ज़ंजीर हुआ ब गर्दन बस्ती फ़ोम मुखमहून त हू मथो मथे खणी न सघंदा त सराह ईशन बर्दाश्त ते अमद बसि सर बाज़दन अबा करदनि हिन मतिलबु इहो त हू इनकार कंदा ऐं नाफ़रमानी कंदा फ़ोम मुखमहून पोइ जलना में बैनी ऐं दीहिम सदनि हुनजे अॻियां असां सद ठाहे छॾी आहे यानी रुकावट ठाहे छॾी आहे दीवार विझी छॾी आहे हुनजे अॻियां यानी जॾहिं वेंदा उन पासे अथनि पंहिंजो दीवार उहा भित उहा सद रुकावट वमन ख़ल्फ़िम सदन आहे, हुनजे पोयां बि जेका सद आहे, पोयां बि जेका रुकावट आहे, पोयां भित आहे, बस फाख़शाइना हुउमि, पोइ हुननि जी अखियुनि ते परदा ॾिना विया आहिनि, असां ॾेई छॾिया आहिनि, फोम ला युसरून, पोइ हू जेको ॾिसी न सघंदा, बसि सवा उन लहिम, या हुननि जे लाइ बराबरि आहे ॻाल्हि, कहिड़ी अंज़र त हुउमि अम लम थुंज़र हुउमि, त तूं हुनखे आगाह करी या हुनखे वॉर्निंग ॾी या हुनखे वॉर्निंग न ॾी, हुननि जे लाइ साॻी ॻाल्हि आहे, ॿई ॿ ॻाल्हियूं बराबरि आहिनि हुननि जे लाइ, ला इहो मिनून, हू पंहिंजो ईमान न आणींदा बिल्कुलु, हिन मां थुंज़र मनी थबा ज़िक्र, हिन ते ईमान उहे आणींदा जेके हिन असांजे ॻाल्हि ते हलंदा, वख़शीर रहमान बिल ग़ैब, ऐं रहमान खां अलाह ताला खां ग़ैब में डिॼंदा हूंदा, ख़ौफ़ रखंदा हूंदा, ख़ुशी ख़शियत रखंदा हूंदा अलाह ताला जी पंहिंजे दिलि में, उहे उहे हिन ॻाल्हि खे मञींदा, क़ुर खे मञींदा, फ़बशरु बे मग़फ़रतिन अजर करीम, पोइ हुननि खे ख़ुशिखबरी ॾे, बशारत ॾे, मग़फ़रत जी ऐं अजर करीम जी, सुठे अजर जी, बाज़ारे अजर जी हुननि खे ख़ुशिखबरी ॾे, तव्हांखे यानी मोमिननि खे जेके ईमान आणींदा तिन खे इहा ख़ुशिखबरी ॾे। हाणे रशीदुद्दीन अल महबूदी रहमत अलाह फ़रमाए थो त सूरत यासीन जेका आहे त 3000 हर्फ आहिनि हिन में, अखर 3000 आहिनि, ऐं 739 हिन में लफ़्ज़ आहिनि, अल्फाज़ कलमात आहिनि, पोइ हाणे कॾहिं वाक अॻिते ॻणींदा आहिनि न ॻणींदा आहिनि, पोइ ईअं करे पोइ हाणे जेको वाक अलॻि ॻणिजे या छा या अहिड़े क़िस्म जा ॿिया जेको हुन सां गॾिजी लफ़्ज़ ॻणनि था, 739 था थियनि, पर हींअर ॼण कंप्यूटर ते ॻणजनि थो त 753 आहिनि, पोइ इहो थोरो फ़र्क़ु जेको आहे सो इन करे आहे त वाह खे वरी अलॻि थो ॻणिजे या हुन सां ॿियनि कंहिं शयुनि खे इन नमूने सां, पर इहो जेको अॻु में ॻणिया हुआ पंहिंजे असांजे स्कॉलर्स आलमनि, पंहिंजे कूफे जे आलमनि ऐं बसरे जे आलमनि जेके रसूल सलाहु जे ज़माने खां पोइ हिन ॻणिया हुआ लफ़्ज़, पोइ ईअं चऊं 739 लफ़्ज़नि, पर लॻभॻि एतिरा हूंदा। पर हिन सूरत में हीअ मके जी सूरत आहे, ऐं पंहिंजो हुनखे मकी सम्झो थो वञे, ऐं इहे हिन में को बि नासिख ऐं मनसूख कोन्हे, यानी को अहिड़ो कोन्हे जेको क़ुर शरीफ़ जो लफ़्ज़ जेको मनसूख थी वियो हुजे या न कंहिंखे नासिख करे। ऐं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अलाह ताला अन्हु खां रिवायत आहे त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमायो, क़ाल क़ाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यासीन तद अल मुअम, पखेड़ींदड़ आहे, यानी मुअम ॾींदड़ आहे, त पुछियो वियो त या रसूल अल्लाह वमन मुअम मुअम छा आहे, त पाण फ़रमायो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमायो त या अम साहिब हा ख़ैर दुनिया व ख़ैर आख़िरत, हीअ दुनिया ऐं आख़िरत जो ख़ैर पखेड़े थी, यानी हीअ सूरत अहिड़ी आहे या पखेड़ींदड़ आहे दुनिया जी ऐं आख़िरत जी ख़ैर, चङाई ॿिन्ही दुनियाउनि, ॿिन्ही दुनियाउनि जूं, हिन दुनिया जी ऐं आख़िरत जो ख़ैर पखिड़ंदो, हिन मञा वधंदो, वधारो थींदो हिन मञा। ऐं हिकिड़ो इहो त वमन मामा हिन में हिन सूरत में जी हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त यसा यासीन तद अल मम सॼे थी पखेड़नि लाइ, पखेड़नि में चङाई पखिड़ण जे लाइ। ॿी ॻाल्हि त तद अल दाफ़िया हीअ सॼे थी दफ़ा करणु, यानी हटाइण जे लाइ, छा थी हटाए त कुल सू सभु बुछड़ाई जेका बुराई जेका आहे उनखे हटाए थी, हीअ सूरत जेका सभु बुराइनि खे हटाईंदड़ आहे। उहा तकदील हू कुल हाजत ऐं तकदील कदा थी करे पूरो थी पूरी करे सभई हाजतूं, यानी इंसान जूं जेके हाजतूं आहिनि सभु से हिन सूरत सां पूरियूं थियूं थियनि। हाणे इहा ॻाल्हि टे ॻाल्हियूं थी वियूं, हिकिड़ो त मुअम तदल मुअम, ॿियो तदल दाफ़िया, ऐं टियों तदल अनो कुल सू ग़ादी रसूल सां ॼण ईअं फ़रमायो। हिन खां पोइ हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला अनहो जो क़ौल आहे त क़ालत क़ाल रसूल अल्लाह सलाहु पाण फ़रमायो, हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला जन फ़रमायो त हज़रत रसूल सां ॼण फ़रमायो, इन फिल क़ुरान सूरत यशफ़ो क़ारियो हा व याफ़िर मोस्तमिया हा, त क़ुर शरीफ़ में अहिड़ी हिकिड़ी सूरत आहे जेका पढ़ंदड़ खे शफ़ा थी ॾिए ऐं मग़फ़रत थी करे घुरे या मग़फ़रत थी रसाए पंहिंजे ॿुधंदड़ ते, यानी ॿुधणु ऐं चवण वारे जेको पढ़े थो हुन ॿिन्ही ते, हिकिड़े ते शफ़ा पढ़ण ते शिफ़ात, पढ़ण वारे ते शिफ़ात थी करे ऐं माफ़त थी करे ॿुधण वारे ते, अला वही सूरत यासीन, ऐं बेशक उहा सूरत जेका आहे सही यासीन आहे, जेका पढ़ंदड़ ते शिफ़ात थी करे ऐं ॿुधंदड़ ते माफ़त थी करे. हुन खां पोइ रसूल सलाहु जो क़ौल आहे त क़ौल रसूल सलाहु मन करा अदरत लहू अशरीन हज, बराबरि ॼण आहे ॾहनि हजनि जे बराबरि हिकिड़ी सूरत यासीन पढ़ण सां. पर मतिलबु हाणे सम्झ में ॻाल्हि पाण जहिड़े कंफर्म माण्हूअ खे नथी अचे, पर इहे हिकु रुहानी ॻाल्हियूं आहिनि त सूरत यासीन जो पढ़णु एतिरो आहे जहिड़ो ॼण माण्हू ॾह हज करे वरिता, अहिड़ी अहिड़ी ॻाल्हि आहे. मतिलबु वॾो सवाबु आहे हिन जो. पोइ हाणे इनखे सम्झण त ई नथी असांखे सम्झ में अचे माना इहा कोन्हे त हुनजो सवाबु कोन्हे, सवाबु तमामु वॾो आहे. सूरत यासीन खे पढ़ण लाइ वरी सम्झी पढ़ण लाइ वरी उनजी माना खे वन समा कानत लहू अल्फ दीनार फी सबील अल्लाह, त जंहिं ॿुधी ॼण सूरत ई यासीन ॿुधण वारे खे बि एतिरो सवाबु मिलंदो जहिड़ो ॼण हुन हज़ार दीनार जेको अलाह जे रस्ते में ख़र्चु कया, इहो ॼण सवाबु थींदो ॿुधण वारे ते. त ॿुधजे ईअं न माण्हू सभु को अहिड़ो पढ़े पोइ गो लॻो पियो हुजे हिकु नंढी रूम में ॾह माण्हू आहिनि, ॾह ई पिया पढ़नि वॾे वॾे आवाज़ सां, को हिकु जी ॿी जी ॻाल्हि कोन थो सम्झे, त को पाण सम्झे, त हिकिड़ो पढ़े हिकिड़ो इहो तरीक़ो रखणु घुरिजे. पर हाणे असां वटि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जे माण्हू इहो इन में न आहिनि, सभु को पाण थो पढ़जे, मूंखे सवाबु मिले बसि, हिन ॿियनि खे कोन मिलंदो. इन करे क़ुर शरीफ़ पढ़ण वारो हिकिड़ो पढ़े, ॿिया वरी ॿुधनि, त हुनजो ॿिन्ही धुरियुनि खे सवाबु, ॿुधण वारनि खे ऐं पढ़ण वारनि खे सवाबु मिलंदो. ऐं उन सुहिणे नमूने सां ॿुधबो त उहा ॻाल्हि सम्झ में बि ईंदी, उनजो दिलि ते असर थींदो. बाक़ी असांजी दिलियूं ख़ाली ऐं सभु को गोड़ घमसान लॻो पियो, हिकिड़ी ॾह हिकिड़े रूम में पंद्रहं माण्हू, वीह माण्हू, सौ माण्हू वेठा पढ़नि, ज़ोर ज़ोर सां वेठा पढ़नि, को कंहिंजी कोन थो ॿुधे, छा पियो थिए, बसि जो गोड़ लॻो पियो आहे, बसि हंगामो लॻो पियो आहे. पर इहो हिकिड़ो तरीक़ो मतिलबु त कोन्हे यादि, माण्हू आस्ते वेही पढ़नि भई सभु को पंहिंजे दिलि में पढ़े भला, जेको कंहिंजो ॿिए जो ख़राबु न थिए पढ़णु, या पंहिंजो वरी हिकिड़ो वेही पढ़े जेको सुठो पढ़ण वारो कारी हुजे, उन हिकिड़े खे तव्हां इज़त ॾियो जो हू पढ़े तई वेही ॿुधो, सवाबु तव्हां बि खे सभिनी खे ॿिन्ही धुरनि खे मिलंदो. पोइ छा लाइ ईअं नथा करियो, पोइ पाण पवे था न जेको आउं पढ़ंदुसि सो सवाबु थींदो, बाक़ी जेको ॿियो पढ़ंदो उहो मूंखे सवाबु न आहे. न अलाह ताला फरमायो क़ुर शरीफ़ में त पंहिंजो जॾहिं क़ुर पढ़िजो पढ़ियो वञे त तव्हां चुप थी वञो ऐं ॿुधो, त इहो अलाह ताला फरमायो आहे क़ुर में. पर हाणे असांखे अकुलु में अचे नथी इहा ॻाल्हि, पोइ असांजो अकुलु जेको आहे सो बसि हिंदुस्तानी पाकिस्तानी पंहिंजो अकुलु आहे, ॿियनि अरब अरब इहे जेके आहिनि से वीचारा पोइ वरी हिकिड़ो पढ़ंदो त ॿिया वरी ॿुधंदा वई. मस्जिदनि में बि ईअं वञिबो, नमाज़ खां अॻु में वञिबो ऐं होसि पंहिंजे इराक में, त हुते मस्जिद जेका मुसल जी, त हुन में हज़रत यूनस अलाम जी मस्जिद हुई, की हज़रत जर्जीस अलाम जी मस्जिद हुई, हज़रत सीत अलाम जी मस्जिद, या ॿियूं बि जेके बि मस्जिदूं, हुन में हिकिड़ो माण्हू कारी जेको तमामु सुठो सुहिणो पढ़ण वारो उहो पढ़ंदो, ॿिया वरी वरी ॿुधंदा हुअसि जेसिताईं वञी मतिलबु त ख़ुतबो थिए, निमाज़ थिए. हिन खां अॻु में जेको आहे जीअं पाण वटि हिते बयान था कराइनि, बयान हुते मतिलबु थोरो ख़ुतबो थींदो, छो जो ख़ुतबो सभु को सम्झे थो, हिते असां वटि ख़ुतबो सम्झण वारो केरु कोन. पोइ इन करे उहो ख़ुतबो जेको असीं पढ़ूं था उहो बसि उहे अल्फाज़ आहिनि जेके बसि रटियल आहिनि, उहे बसि फलाणा फलाणा फलाणा फलाणा लफ़्ज़, हू ख़ुतबो पंहिंजो ठाहिनि था, या सरकार वटां अचे थो या किथां बि, पर हिकिड़ो वॾो ख़ुतबो थो थिए. ब्रुनाई में बि ईअं, पंहिंजे मलेशिया में बि ईअं वॾो ख़ुतबो अधु कलाक जो, कलाक जो जेको हू पढ़ंदा आहिनि, पोइ पंहिंजी मले ॿोली में पढ़ंदा आहिनि. पर मतिलबु त उहो ठहियलु हूंदो आहे, उहो ज़माने जी हालत सां हुन में बयानु हूंदो आहे, या असां वारा यार जेके आहिनि पंहिंजो ख़ुतबो अहिड़ो दबीन कम खे जो बसि हल मुंहिंजा साईं, हुनजो हण मुंहिंजा साईं, हल मतिलबु लठिको जो मतिलबु त लफ़्ज़ आहिनि भला ख़ुतबा आहिनि, रसूल साहब जे ज़माने जा ख़ुतबा आहिनि या ॿियनि आलमनि ठाहिया आहिनि, पर उहो हुननि खे यादि आहे बसि, उहो पढ़नि था ऐं पंहिंजो को माण्हू सम्झे कोन थो ई चवे छा पियो. ऐं हिन खां अॻु में बयान था कनि, बयानु फ़रमाईनि था वरी पंहिंजे उर्दू में या पंहिंजे ॿोली में जेका बि हूंदियूं आहिनि, पंहिंजो उन में बयानु था फ़रमाइनि, पोइ साईं हल मुंहिंजा साईं बसि. ان ابي هر ان کا پو فرمائی تے من كتبها ثم شربها ادخلت جوفه الف دوان والف نورا والف بركه والف رحمه ونزع من كل داء. فرمائی تے जेको हिन सूरत खे लिखे मतिलबु ज़ैफ़रान सां लिखंदा आहिनि ॿियनि नमूने सां लिखंदा आहिनि पंहिंजो हुन सां या माखी सां फलाणी सां उहो लिखी उनखे वरी पोइ पाणी में धोई उन में वरी पीए जेकॾहिं त हुनजी दिलि में जूफ़ में हुनजे कल्ब में हुनजे सीने में जेको आहे सो ॼण हज़ार दवाउनि जो ॼण हुन में फ़ाइदो थींदो हुनखे ऐं अल्फ नूर हुनखे हज़ार नूर जेको आहे सो हुनजे दिलि में पैदा थींदा ऐं अल्फ बरकत हज़ार बरकतूं थींदियूं ऐं अल्फ़ रहमत हज़ार रहमतूं थींदियूं ऐं सभु कंहिं बीमारी खां नज़ामिन कुल दा सभु कंहिं बीमारी खां अलाह ताला हुनखे पनाह में रखंदो मतिलबु इहो ॼण जेको जेकॾहिं दिलि में माण्हू चए त भई हिन मां फ़ाइदो आहे त पोइ पर माण्हू चवंदो आहे पंहिंजो तावीज़ न लिखो या हीअ बि न लिखो या हू बि न लिखो पर सलाह सलाह मतिलबु त जेके अल्लाह ॾांहुं अलाह जे कलाम ॾांहुं जेका ॻाल्हि आहे उनखे सुणाई सां इस्तेमालु कबो त हुनजो फ़ाइदो थींदो हुन मां नुक़सानु कोन्हे हिन खां पोइ फरमाईं त अन अबी हुरैरा रज़ी अलाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रा सूरत यासीन फी लैलत असबह मग़फूर लहू जंहिं राति जो पढ़ी सुबुह ताईं जेको आहे सो अल्लाह ताला हुनखे मग़फूर बख़्शिशनि सभु ॻाल्हियूं जेके बख़्शींदो ऐं इन माना में या बि त जेकॾहिं सुबुह जो पढ़ियईं शाम ताईं हुन अलाह ताला हुनजी ॾोह बख़्श कंदो ॾोह माना हाणे वरी कबीरा गुनाह वञी न करे मतिलबु जेको थियो दीन ईमान ते पोइ उहो ईमान ते क़ाइमु रहे पर ॿियूं जेके ख़ताऊं नंढियूं वॾियूं थियनि थियूं पोइ अलाह ताला हुनखे मफ़रत बख़्शंदो हिकिड़ी बरकत हुनजे रूह में हुनजे जिस्म में हुनजे चहिरे में अलाह ताला नूर अहिड़ो विझंदो जो माण्हू खे माण्हू ॾिसंदा त हुनखे सुहिणो लॻंदी ॻाल्हि आहे ऐं पाण बि हिकिड़ो सुहिणे नमूने सां उहो सॼो ॾींहुं जेको हुनजो गुज़रंदो सुठे सुहिणे नमूने सां हुनजो गुज़रंदो ॼण हुनजो नूर हुनजे चहिरे ते हुनजे जिस्म ते हुनजे हर ॻाल्हि में बरकत थींदी इहा ॻाल्हि ईअं सम्झिजे वक़ाल रसूल अलाह सलाहु वसलम من دخل المقابر وقرا سورة ياسين خفف عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات وجي تو جو مقبر قبرستان میں داخل تھيو هي سورۃ وني تي پڑھي يا سورۃ ياسين پڙھ بي يا سورۃ ملک پڙھ بي يا مطلب بي سورۃ جيڪي برڪت وارو سورۃ سڀي قرآن شريف جو برڪت وارو ا پوءِ جيڪڏهن وهي ماڻهو پڙهي قبرستان وارن تي ان جو بخشي त पंहिंजो अलाह ताला हुनखे हुनजो फ़ाइदो ॾींदो ऐं हुन ते जेका पंहिंजो दबाउ को दहशत जेका हूंदी त हुनजी घटि बि हुनजो अदाब जेको अलाह ताला कंहिं ते कंदो हूंदो त हुनखे घटि पोइ मतिलबु त अलाह मग़फ़रत कंदो हुनजो फ़ाइदो थींदो क़ब्रस्तान वारनि खे जेके क़बरुनि में सुता पिया आहिनि अन यहया बिन अबी कसीर क़ाल بلغنا ان من قران ياسين حين يسبا لم يزل في فرح حتى يمسى تي اسان کي جن چيو ته جيڪا ياسين پڙھبي ته ان جي جيڪو فرحت ان جيڪو دل ۾ جيڪا خوشي آهي جيڪا سنائپ آهي وا ختم ٿيندي جيڪا صبح جو پڙھبو ته شام تائين وا رهندي انسان جي جسم تي ومن قرها حين يمسى यम लम यज़ल फी फरा हथ आहे यस जेकॾहिं शाम जो पढ़ंदो सिजल ते वक़्तु पढ़ंदो त सुबुह ताईं उनजो जेको आहे सो फरहत हुनजे जिस्म जान ते हूंदी दिलि ते राहत हिकिड़ो तकवियत हूंदी यासीन बि अख़फ़ा ऐं नून हाणे किरात जो मसालो आहे उहो त असां पाण सम्झो कोन थो चए हुनखे चिनूं था हुनखां पोइ फरमाए थो त मुफ़सरान गुफ़्तान यासीन मानी ओनस की या इंसान यानी मोहम्मद सलाहु वसलम खे अलाह ताला चयो त ए इंसान या सैयद बशर अबू आलिया रज़ी अलाह ताला चयो त माना इन ई आहे त या रजुल यानी ए माण्हू ए इंसान ऐं अबू बकर वर्राक चयो आहे त या सैयद बशर माना यासीन जी त या सैयद बशर सभिनी इंसाननि जा सैयद यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल जे नाले इब्न अब्बास रज़ी अलाह ताला चयो त तावील इन तावील हरूफ़ मुक़तास در اوائل سور و شرعان هر جای در موضع خیش رفت پنجو اندی تحویل در یاسین جی هر پنجی جایتی آئے باوش قرآن الحکیم قسم آئے پنجو رب العزت جو یاد می فرمایت با قرآن قرآن جو قسم آئے انہا قرآن جو یہ کمتوار ہوا ہے انہیں جو قسم آئے یہ تو فرمائیں فرمایت تو دی قرآن جو کہا سو صدو آئے راست آئے سچو آئے درست آئے صحیح آئے बे ग़लति आहे हिन में का ग़लती कोन्हे की तूं ए मोहम्मद मुस्तफ़ा अज फरस्तादगानी त तूं जेको आहे मोकिलियल आहीं पैगंबरनि मझां आहीं तूं, यानी हीअ चवंदा त लस्त मोमिननि, हीअ मोम ही लस्त मुरसलनि रसूल अलाह जे नाले अबू जहल ऐं ॿिया चवंदा त हीअ रसूल कोन्हे, रसूल हिन खे कोन, बेशक अलाह ताला कसम खणी थो ॻाल्हि करे त तूं जेको आहे सो मोकिलियल मझां आहीं, हिन रसूलनि मझां आहीं। त इहा ॻाल्हि कई अथसि अबू जहल ऐं वलीद मुग़ैरह जेको हुयसि चवंदो आहे त पंहिंजो तूं लस्त मुरसल आहे, तूं मोमिननि रसूलनि मझां कोन आहीं। हकीम चए थो, हकीम हिन जॻह ते इहा सिफ़त आहे क़ुर जी, माना मुहकम, हीउ क़ुर जेको आहे सो मुहकम आहे, हिकमत वारो आहे, क़ाबू पुख़्तो आहे, मतिलबु पको ऐं हुकूमत जंहिं ते मतिलबु शरीयत जंहिं ते हलंदी, इहो हुकम आहे हिनजो, ऐं अहकम अल्लाह हिनखे अलाह ताला जेको आहे सो मुहकम कयो आहे, हिकमत वारो कयो आहे ऐं मुहकम कयो आहे, क सईद असद हू अलाह सुभानहु ताला ॿिए हंधि फ़रमायो त किताबनि ओखिमत आया तूं, सूरत हामीम सजदे में फ़रमायो त आयात किताबनि ओखिमत आयात। चयो त अल हकीम अल हाकिम, हकीम आहे हिन माना में तूं हाकिम आहे, क़ुरान सी हाकिम आहे। अला सिरातिन मुस्तक़ीम जी माना हिन जी हिकिड़ो त क़ुरान शरीफ़ जेको आहे सो सिरात मुस्तक़ीम ॾांहुं थो आणे, पर रसूल सलाहु जी शान में आहे त रसूल सलाहु जेको आहे मुस्तफ़ा सलाहु जी सिफ़त आहे इहा त हू सिधे रस्ते ते आहे, यानी त तूं रसूलनि मथां आहीं ऐं सिधे रस्ते ते आहीं ऐं दीन जेको आहे तुंहिंजो दुरुस्त आहे ऐं शरीयत तुंहिंजी जेका असां पाक आहे ऐं सीरत तुंहिंजी पसंदीदा आहे ऐं इहा ई ॻाल्हि आहे जेका ॿिए हंधि फ़रमाई त इन कल अला हुदन मुस्तक़ीम, ॿिए हंधि फ़रमाई इन कल अला ख़ुलकुन अज़ीम, हिन सां अलाह ताला फ़रमायो त हीअ सिफ़त आहे मुस्तफ़ा सलाहु वसलम जी अला सिरातिन मुस्तक़ीम। ऐं फ़रमाए थो रशीदुद्दीन अल-महबदवी त इहा रवा आहे त सिरातिन मुस्तक़ीम जेको आहे सो सभिनी मुरसलनि जे बाबति हुजे, जो उन पोइ उन में माना थींदी त इन क लमिन अल-मुरसलीन अल-लज़ी अरसलू अला सिरातिन मुस्तक़ीम, उन्हनि खे जिन खे असां सिधे रस्ते ते मोकिलियोसीं उन्हनि मज़ा तूं आहीं, वहवल इस्लाम, उहो जेको आहे सो सिधो रस्तो कहिड़ो आहे, इस्लाम आहे। तूं अज़ान फ़रस्तादा फ़रस्ताद गानी की ईशान राह पर राह रास्त दीन इस्लाम फ़रस्तादंद। उन खां पोइ फ़रमाए थो तनज़ील अल अज़ीज़ रहीम, हिते किरत जा के उसूल ॿुधाए थो, पाण असांजी किरत हूअं ई पूरी सूरी आहे, पोइ हुन असांखे आलमनि जेके किरत जा आहिनि उहे पढ़ंदा हुआ। वकील अल मुराद बि अल मुनज़िल व लिहाज़ा नज़ाइर फिल क़ुरान व तक़ुल अरब हाज़त दरहम दरब अल अमीर वग़ैरह। इहो फ़रमायो तनज़ील इन करे जो बिनाए कसरत व मुबालगत मुबालगत अथसि, कसरत जो हर वरी वरी वरी वरी शइ नाज़िल थी थिए, इन करे फ़रमाई तनज़ील। इन लाइ इशारो आहे त इन क़ुरान न यकबार अज़ब आसमान फ़रू आहमद बल्कि बकरात हो मर्रात हो फ़रू आहमद ब मुदत बीस थो से साल सीज साल बि मक हो ॾह साल बि मदीना नजम नजम आयत आयत सूरत सूरत चुनान खे हाजत बूद व लाइक़ वक़्त बूद या माना तनज़ील इन माना में आहे त हीउ इशारो आहे त क़ुर हिकिड़ो भेरो न लथो आहे रुगो हिकिड़े ॾींहुं पर आसमान तां थोरो थोरो थी थोरो थोरो थी मर्रात मर्रात थी ऐं हेठि आयो आहे टेवीहनि सालनि अंदरि ॼण आयो आहे ऐं मके ऐं मदीने में ऐं मके में 13 साल ऐं मदीने में 10 साल ऐं नजम नजम ऐं आयत आयत यानी टुकड़ो पैसेज पैसेज या आयत आयत थी या सूरत सूरत थी हुन लिहाज़ खां लथो आहे या जीअं लाइक़ु हुयो जीअं उन जी ज़रूरत हुई ओहिड़े हिसाब सां आयो वक़्त जे मुताबिक़ आयो मतिलबु त अहिड़ो कॉन्टेक्स मुताबिक़ आयो। तनज़ील अल अज़ीज़ रहीम हीअ हिन नाज़िल थियो आहे उन वटां जेको अज़ीज़ बिल आदा पंहिंजे दुश्मननि ते सख़्ती वारो आहे सख़्तु आहे सघारो आहे दुश्मननि जे अॻियां रहीम आहे मोमिननि ते हिन करे अज़ीज़म अज़ीज़ आहे हिन करे जो दुश्मन दुश्मन खेसि न ॼाणनि यानी अज़ीज़ सघारो एॾो आहे जो दुश्मन खेसि दुनिया में न सुञाणनि त हीअ असांजो को दुश्मन आहे। रहीम रहीम अम त मोमिन दर अख़बा मराबीनंद अलाह ताला चए थो आऊं रहीम आहियां हिन करे जो ऐं इन जे लाइ त जीअं आख़िरत में मोमिन मूंखे सुञाणनि, मूंखे ॾिसनि. लियतुनज़िर क़ौमन, हिन जो लाॻापो आहे मुतस पंहिंजे अरसलत लियतुनज़िर क़ौमन मा उनज़िर आबाउहुम. त इन ॿ सबब आहिनि त माना जा सिलत अस्त उहो मानी अनस केतिरो फ़रस्तादीम त आगाह कुनी क़ौमी रा खे पेदरा निशान रहो आगाह करदा उन्हनि जे वॾनि खे अॻु में आगाह कयो वियो हो. हिकिड़ी माना इहा आहे चवनि अंबिया पेदरा निशान रहो आगाह करदनि तूं ईशान रहो आगाह कोन. ॿी माना इहा आहे त वकील माना लितुनज़िर क़ौमन अल अज़ाब अलज़ी अंज़िर आबाउहुम ज़ालिक क़ौलु इना अंज़िर ना क़ौमन. त इहो क़ौम अज़ाब खां डिॼारीन वजह दीगर अस्तानस्कीन मां आहे नफ़ी अस माना ॿी नफ़ी आहे जेका माना बयानु कईसूं त कोन थिया उनखे वार्निंग कोन मिली. इहो जेको ज़मानो आहे फ़तरत जो हज़रत ईसा अलाम खां वठी हज़रत रसूल सलाहु खां इन माना में मके जा मुशिकान अरब जेके हुआ से न को किताब हो उन्हनि वटि हिन ज़माने में न को हुन को पैगंबर आयो. वल मशार इलाही बिकौल हुअ ज़ोजल अलज़ी बासफ़िलुमीन रसूलनि इलाही बिन कानून क़बल लफ़ी दल आलिम मुबीन. सूरत जुमे में आहे, सूरत आल इमरान में, सूरत बकर में. फ़हम गाफ़िलून अनिल ईमान वरुश्द, ग़ाफ़िल हुआ ईमान खां त ईमान छा आहे ऐं रुश्द छा आहे. किनायत पूरी क़ौम जे मुतलिक़ाइल हू नफ़ियन जाज़नत ज़हाब मानी अन नफ़्स व निसियान ज़हाब मानी अन नफ़्स लक़ल हक़ल कौल अलाक्सरिफ़मलायोमिनून. माना वाजिब थी वियो उन्हनि ते अज़ाब उहो सख़्त सख़्त सीन खां तुआ सां अज़ाब ले अन हम लायूम इन करे जो हू ईमान न आणींदा. इन करे लाज़िम थी वियो, हक़ थी वियो हलियो हुन ते. उहा कौल हुकुम अलाह अज़वजल इन हम अलनार, उहो हुकुम अलाह ताला जो वाजिबु थी वियो हुननि ते त इहे जहनम जा अहल आहिनि. वकील कौल हूल जहनम जिनत वन्नास अजमेर, अलाह ताला ॿिए हंधि फ़रमायो त हिन सभिनी खे मोड़े सोड़े वठी खणी जहनम में फिटो कबो. जेके जिननि वजा आहिनि या जेके इंसाननि वजा आहिनि जेके काफ़र आहिनि नथा वञनि. ऐं उनजो कौल ॿियनि हंधि अलाह ताला फ़रमायो भला किन हक़त कलमत अज़ाब अलल काफ़रीन, पर उन ते अज़ाब कलमे जो अज़ाब जो कलमो जेको आहे हक़ थी वियो हलियो काफ़रनि ते. चई त वाजिबु थियो ऐं दुरुस्त थियो, वाजिबु थियो ऐं दुरुस्त थियो, वाजिबु शुद दुरुस्त गश्त. सुखन ख़ुदा इधर अज़ल कि बीश तरीन काफ़रान बीगान गान ईमान न आणनि, त काफ़र ई जेके बेगान आहिनि धारिया आहिनि उहे ईमान न आणींदा. हे मोहम्मद ईशान रहो मी ख़ान, लेकिन पीशस ख़ाननि तूं हर कस खे ख़शमंदर वे रसीद हरगिज़ ईमान न आरद. पर तूं उन्हनि खे ईमान न आणाए सघंदे जे जिन खे दिलि में ईमान कोन्हे, पंहिंजो ख़शियत कोन्हे अलाह ताला जो ख़ौफ़ जेको आहे, सो जंहिंजे दिलनि में न आहे उहे ईमान न आणींदा. इहा पक करे रसूल साहिब खे ॿुधाई अलाह ताला. वाम अज़ीन बाब अस्चनान आंच गुफ़्त ग़लबत अलई ना शिकवत ना, जो काफ़रनि चयो अथसि छो जहन में पिया आहियो, जे असांखे निभाग जेको आहे सो ग़ालिबु थी हलियो असां ते, शिकवत असां जेका सो असांजो ग़ालिबु थियो असां ते, इहा ई आहे. ॿिए हंधि अलाह ताला फ़रमायो त इन अलाह कद हकम बैन अल इबाद, बेशक अलाह ताला अॻु में ई हुकुम करे छॾियो आहे बाननि जे विच में, यानी हिकिड़ा बाना जेके आहिनि से दोज़ख में वेंदा, हिकिड़ा बाना अलाह ताला जेके जन्नत में वेंदा. त जन्नत ऐं दोज़ख वारनि जो अखु अॻे थी चुको आहे, मतिलबु इहो हिकिड़ो अलाह ताला. हाणे अमर बिन आस जी अलाह ताला इन खां रिवायत आहे ख़बर सही अख़बार हदीस में त रसूल सलाहु आयो ऐं चयईं त हीअ ॿ किताब आहिनि, हीअ जेको साॼे हथ में किताबु आहे सो किताब में रबिल आलमीन, इन में सभिनी उन्हनि माण्हुनि जा नाला आहिनि, असमा अहल जन्नत जेके जन्नत जा माण्हू आहिनि, ऐं उनजे पीरनि जा नाला आहिनि, उन्हनि जे कबीलनि जा नाला आहिनि, असम अजमल अला आख़िरहम, हीअ सभई अजमाल आहे सभिनी जो आख़िर ताईं. फला यज़ाद फ़ीहम वला यन कुस्मिन हुम, हिन मंझि न को वाधारो थींदो नालनि जो, न को हिन मां नाला घटिबा, अबदन अबद ताईं सुम क़ाल लज़ीफ़ी शुमाली हीअ जेके ख़ाबियत में थिए माण्हुनि जो किताब आहे जो ख़ाबियत में हिन में उन्हनि माण्हुनि जा नाला आहिनि जे अलाह ताला जी तरफ़ां आहे रबुल आलमीन हुन में उन्हनि दौलख वारनि जा नाला आहिनि ऐं उनजे पीरनि जा नाला आहिनि ऐं उनजे कबीलनि जा नाला आहिनि ऐं उहो असम अजमल अला आख़िर हुउमि उहो सुबुह आख़िर ताईं इहो जेको आहे सो पूरो किताबु थी चुको आहे फला यज़ाद फ़ीहम वला यन क़ुस्मिन हुउमि अबद पोइ न को उन्हनि में वाधारो थींदो नालनि जो न को उन मां घटि थींदा नाला सुम क़ाल बि यद ही फनबज़ा हुमा सुम क़ाल फ़र मिन इबाद फ़रीक़ुन फिल जन्नत व फ़रीक़ुन फिल सईर रब पाक पंहिंजे बाननि खां फ़ारिग़ थी चुको ऐं हिकिड़ो ग्रुप जेको आहे सो जहनम में वेंदो ऐं हिकिड़ो ग्रुप जेको आहे सो जन्नत में वेंदो फ़रीक़ुन फिल जन्नत व फ़रीक़ुन फिल सईर सईर दौज़ख जन्नत वारो हिकिड़ो ग्रोह ऐं ग्रोह चइजे फारसी में ऐं ग्रुप चइजे अंग्रेज़ी में قالوا انا جعلنا في اناقهم اغلالا ان جي متعلق فرمائي ٿو يا معنى آهي ته جعلنا في ايديهم اغلالا ترجمه اغلال زنجيرون الى اناقهم ٿورن تائين ڇا چيو کاڏين تائين کاڏي آهي جيڪا ڏاڙي جي هيٺ يا کاڏي آهي کاڏين تائين هن جو اناقهم لان الغل لا يكون في العنق دون اليد جيڪا هٿن ۾ ٻڌبو त पोइ जेको आहे सो हथ हुनजे खाॼियुनि ताईं पहुचंदा पर फ़िक़रत इब्न अब्बास रज़ी अलाह ताला इब्न मसूद रज़ी अलाह ताला अलना फ़ी अनाक़िम अग़लालन फ़ही अल अल अज़क़ान फ़ी राजियत अल अल ईमान अल महज़ूफ़त अल फ़िल आया ईमान ॾांहुं इशारो आहे जेको लफ़्ज़ जेको आहे सो महज़ूफ़ हज़फ़ थियल आहे हिन में सूरत में इहो पंहिंजो इब्न मसूद ऐं इब्न अब्बास था चवनि يعني فتلك الايمان مجموعه الى اذقانهم فهم مقمهون غادوا الابصار رافع الرؤوس لان ان المغلول اذا رد يده الى ذقنه رفع راسه واتري كان ان جي کھاڈن تيان تو متھو جو متھے تي پيو تن واصل اقما غد البصر كيو پورجي وند متھے رفع راس متھو متھے تي ليو يقال بعير مقمى ومقام خير يقال اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا واحفظنا واهدنا الى صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم